как зараз вот такое вот трохи вижу, а если так, я не могу, потому что моя душа болит. Я совсем с ним перувалася. И председателю райисполкома говорила, и председателю сельсовета говорила. Калі называць рэчы сваімі імёнамі, дык у паланэчцы адбылося самае сапраўднае крымінальнае злачынства, за якое ніхто і ніколі не панясе адказнасці. Дзякуючы спецыфічнаму стаўленню ў Рэспубліцы Беларусі да закону аб ахове архітэктурнай спадчыны, тая чыноўніца Тамара Мацкоўская, якая прымала рашэнне пра аварыйнасць палаца, ужо даўно знятая са сваёй пасады за парушэнне патрабаванняў законодавства РБ, як піша афіцыйны сайт Баранавічаў. Ці ёсць каму ў паланэчцы працягваць барацьбу за свой помнік? Як высветлілася, не ўсё так змроч.